Volkswagen Remington za jedyne 89 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 listopada, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Nasz cel to ratowanie miejsc pracy, mówi premier i ogłasza kolejną tarczę dla firm. W stolicy Węgier o unijnym budżecie. Dziś rozmowę Morawiecki-Orban. Polskie Radio nadaje od 95 lat. Z tej okazji prawdziwa gratka dla słuchaczy. Po kilkudniowym spadku znowu rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Najnowsze dane to ponad 16 600 chorych, o ponad 1300 więcej niż wczoraj. Zmalała liczba ofiar śmiertelnych, zmarło 580 osób, o 67 mniej niż ostatnio. Wykonano ponad 45 000 testów. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że od początku pandemii na ratowanie gospodarki rząd przeznaczył kilkaset miliardów złotych, ale na tym nie koniec. Szef rządu zapowiedział wprowadzenie tarczy 2.0, pakietu rozwiązań mających pomóc przedsiębiorcom przetrwać kryzys gospodarczy wywołany pandemią. Szef rządu dodał, że Polski Fundusz Rozwoju uruchomi nowe środki na wsparcie w wysokości co najmniej 35 miliardów złotych. Konferencji wysłuchał nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, czy wiadomo, kto i kiedy otrzyma pomoc? Chodzi tutaj m.in. o wsparcie branży gastronomicznej, hotelarskiej, przewozowej czy szeroko rozumianej branży turystycznej, kulturalnej i rozrywkowej. Premier nie wymienił literalnie wszystkich, ale wyjaśnił, że pomoc będzie udzielona dla mniej więcej 40 branż, a kwotowo wartość instrumentów wsparcia ma wynieść właśnie około 35 miliardów złotych. To 3 miliardy złotych dla mikrofirm, to 5 miliardów złotych dla małych firm i dla średnich i większych i największych to pozostałe 25-27 miliardów złotych. To są środki, podkreślam to raz jeszcze, za które odpowiedzialność bierze Skarb Państwa i państwo polskie. Państwo polskie ratuje polskich przedsiębiorców, państwo polskie ratuje polskie miejsca pracy. Wiadomo też, że wsparcie otrzymają ci przedsiębiorcy, których przychody spadły z powodu kryzysu, ale szczegółów poszczególnych instrumentów premier na konferencji nie przedstawił. Jeśli chodzi o termin uruchomienia środków, szef rządu pytany o to odpowiedział ogólnie, że będzie to w podobnym czasie jak wiosenna tarcza. Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację. O unijnym budżecie w Budapeszcie za godzinę premier Mateusz Morawiecki wylatuje do stolicy Węgier na spotkanie z premierem Viktorem Orbanem. Polska i Węgry sprzeciwiają się przygotowanemu projektowi budżetu, który przewiduje mechanizm uzależnienia pieniędzy od kwestii przestrzegania praworządności. Zdaniem obu premierów to zamach na autonomię poszczególnych państw. O szczegółach Karol Surówka. Według kancelarii polskiego premiera temat jest niezwykle istotny, dlatego wymaga dłuższej, osobistej rozmowy. Chodzi też o wysłanie pewnego sygnału, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Że to są działania skoordynowane i wspólne. Według rządów Polski i Węgier powiązanie wypłaty środków europejskich z oceną stanu praworządności odebrałoby niezależność mniejszym krajom europejskim. Dodatkowo, w opinii Mateusza Morawieckiego, propozycja Unii nie chroni, tylko łamie zasady praworządności. Sprzeciwiamy się z całą mocą przyjęciu aktu, który jest aktem omijającym traktaty. Większość polskiego Senatu w specjalnej uchwale wezwała wczoraj rząd do przyjęcia propozycji budżetowej przygotowanej przez Unię. Jej odrzucenie, jak mówił senator Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki, byłoby realizacją planów Rosji wobec Europy. Rozluźnianie więzów w Unii Europejskiej w ogóle. Przeciwko uchwale głosowali senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy podnosili m.in., że Koalicja Obywatelska osłabia pozycję negocjacyjną Polski. Karol Surówka, Polskie Radio. Największe szanse na osiągnięcie porozumienia budżetowego będą na szczycie 10 grudnia, na które osobiście mają przyjechać wszyscy unijni przywódcy. Ponad 500 polskich rodzin na Litwie otrzyma specjalne paczki z pomocą z Polski. Dziś wyrusza konwój, który współorganizuje Stowarzyszenie Odra Niemen. Prezes mazowieckiego oddziału Krzysztof Kamiński mówi, że pomoc jest bardzo potrzebna i jest wyrazem naszej pamięci. To jest właśnie współpraca między organizacjami pozarządowymi. Na Litwie również są związki Polaków, czy ewentualnie na przykład współpracujące jakieś stowarzyszenia, fundacje, z którymi tam współpracujemy. Te fundacje mają najlepsze rozeznanie pod względem takim, że wiedzą, komu najbardziej ta pomoc jest potrzebna z polskich rodzin. W tym przypadku, jeżeli chodzi o kresy, nie możemy wzorować się tym, że są tylko i wyłącznie starsze osoby. Są również młode osoby, które gdzieś w jakimś stopniu nie mogą odnaleźć pracy zarobkowej. Na Litwę dostarczonych zostanie około 7 ton żywności i innych produktów pierwszej potrzeby.

11 minut po godzinie 11. Magdalena Dercz, Zofia Kruszewska, Piotr Łodej. Serdecznie witamy Państwa w audycji Trójka do trzeciej w tym wyjątkowym dniu. Bo dziś 95 lat Polskiego Radia. O tym mówiliśmy w serwisach, o tym jeszcze będziemy mówić w naszej audycji. A za chwilę odniesiemy się do tego, co wczoraj, tak jak w nagraniu Gansów. To za chwilę. Objawienie. Na murawie był nie do pokonania. Gorzej radził sobie z życiem. Rozrywkowy tryb życia, używki i skandale. Diego Armando Maradona, najlepszy z najlepszych, nie dźwigał ciężaru sławy i sukcesu. Zmarł wczoraj w wieku 60 lat. Najbardziej ludzki z nieśmiertelnych, napisał o nim New York Times. Złoty chłopak poruszał nie tylko fanów piłki nożnej, inspirował także twórców, jak choćby Emira Kusturice czy Asifa Kapadię. Bóg, szatan i człowiek. Każde z tych określeń pasuje do Diego Maradony, być może jedynego piłkarza, który doczekał się swojego kościoła. Każdego roku 30 października wyznawcy Maradony zbierają się w klubie Rosario, aby świętować nowy rok, kolejny po narodzinach boskiego Diego. Argentyńczyk wymykał się schematom. Tatuażem na prawym ramieniu na przykład chciał oddać hołd Ernesto Che Guevarze, ale szczególnym uczuciem darzył natomiast swoją matkę. Powtarzał: moja mama uważa, że jestem najlepszy, a ja zawsze wierzę w to, co ona mówi. Diego był legendą, człowiek, który żył na swoich warunkach, grał na swoich warunkach. Piłkarz i człowiek, który nie miał przełożonych. Zbigniew Boniek. prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Można powiedzieć, że czasami trzeba umrzeć, żeby być legendą, natomiast Diego był już legendą za życia. Może ze względu na swój geniusz piłkarski i na swoje niekonwencjonalne podejście do świata, na pewno nie był przykładem tego, jak trzeba żyć. Natomiast był wyjątkowy, jedyny. Dla mnie był zdecydowanie najlepszym piłkarzem wszechczasów. Szczególne miejsce w życiu Diego Maradony obok ukochanej Argentyny zajmowały Włochy. W wieku 24 lat trafił w sam środek neapolitańskiego kotła. Sukcesów, uwielbienia, ale też mafijnych rozgrywek i skandali. Jego umiejętności zrobiły z Napoli najlepszą drużynę świata, a Diego dla kibiców stał się ikoną popkultury. Maradona jest najlepszym piłkarzem na świecie, nie tylko dla kibiców Neapolu. Ma taki status dla wszystkich, bo Maradona dla Włochów jest piłką nożną. Alberto Bertolotto, dziennikarz sportowy z Pordenone. Wszyscy lubiliśmy Maradoniego, bo po prostu był jedynym. Był mistrzem techniki, zdobył fantastyczne bramki, był człowiekiem z wielkim sercem. Usłyszałem, że miasto Neapolu i kluby chcieliby tytułować stadion San Paolo z jego imieninem. Myślę, że dla wszystkich to najlepszy wybór, bo Maradona dołączyć północ i południe naszego kraju i oglądanie jego golów w telewizji w niedzielę wieczorem był pogański rytuał. Ten rytuał doprowadził nie tylko do tego, że stadion Napoli będzie nosił imię Diego Maradony, ale też do powstania poświęconych mu setek murali. Podobno nawet po jednym meczu kibice poszli na cmentarz i na murze wywiesili transparent z komunikatem do nieboszczyków. Nawet nie wiecie, co przegapiliście. Z kolei kiedy Freddie Mercury podczas koncertu Queen w Buenos Aires zaprosił piłkarza na scenę, tłum wpadł w ekstazę. Za kulisami zresztą Freddie i Diego zrobili sobie sesję zdjęciową, podczas której wymienili się koszulkami. Maradona kochał być w centrum uwagi. Czasem nawet śpiewał. Oczywiście o sobie. W Neapolu jedną z wartości, w jakie wierzą lokalni mieszkańcy, jest rodzina. Kiedy więc Diego nie przyznał się do nieślubnego syna, na szkle pojawiła się rysa. Historia piłkarza to też historia walki z uzależnieniami. Kokainę, z którą kojarzy się go do dziś, zażył po raz pierwszy w 1982 roku w Barcelonie, niedaleko Camp Nou. I choć jego życie to wzloty i upadki, to właśnie on jest bohaterem słynnego utworu La Vida Tombola. Viviría como es, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. I jeszcze ze sportowych, choć nadprzyrodzonych rzeczy pamiętamy, chyba wszyscy pamiętamy rękę Boga, tę bramkę zdobytą w nieprzewspisowy sposób, jednak bramka została uznana i Argentyna pokonała Anglię 2-1 w ćwierćfinale Mistrzostw Świata Mexico 86. Diego Maradona wspominał Kuba Jamrozek. Diego Armando Maradona jeszcze będziemy wspominać dziś w Trójce kilkukrotnie w audycjach i w serwisach, a teraz nie o piłce nożnej, a o muzyce. W studiu Tomasz Żonda z redakcji muzycznej Trójki. Witaj. Dzień dobry. Ja szczerze mówiąc o piłce nożnej mam pojęcie dość nikłe. Tak, ale że... kojarzysz, kim był boski Diego, wiadomo. To nazwisko się zna, natomiast jeśli chodzi o mecze, to żadnego nie kojarzę. Dobra, zostawiamy piłkę o muzyce. Przed chwileczką nagranie, które już wielokrotnie było prezentowane Państwu, to zespół Dziewczęta. No i Dziewczęta wydały w końcu płytę, znaczy wydadzą płytę właściwie w piątek albo w sobotę. Ale na pewno będą gośćmi moimi w sobotę w audycji Trójka Żonda debiutów po godzinie 17. Bo jeśli graliśmy ich wielokrotnie, to jeśli jest w końcu debiut... To trzeba to jakoś, że tak się wyrażę, uczcić. Czegoś więcej się dowiedzieć o płycie i o muzykach, co u nich słychać? Tak jest, będą oczywiście debiutanci, ale jeszcze nie powiem którzy, ponieważ ciągle czekam na kolejne materiały pod adresem debiuty@polskiradio.pl, ale będzie coś, co czego nie powinienem robić właściwie, sypale grunt tutaj w twojej audycji. No się boję. No boję się tego, że ja przychodzę do ciebie i jeśli mam coś zagrać przedpremierowo właściwie, to zagram u ciebie, nie u siebie. Jestem ci bardzo za to wdzięczny. Tak właśnie będzie z Bartasem Szymoniakiem, który ma zupełnie nowy singiel. Pogadałem z nim o płycie. Na płycie tego utworu akurat nie ma jeszcze. Przyniósł mi Bartek to nagranie wczoraj. To jesteśmy nie tylko wdzięczni, ale i dumni. Tak jest, także ładny utwór. Zresztą Bartek jest bardzo zdolnym artystą. Jak wiadomo, większość dźwięków, które są na płycie, wykonuje osobiście, bo sam naśladuje dźwięki różnych instrumentów, nie tylko śpiewa. Naprawdę? Nie wiedziałem. Oczywiście, że tak. Ale że paszczowo? A jak? Zdolny chłopak, naprawdę. Bardzo zdolny. Także Bartek też będzie naszym gościem w sobotę. No i będzie jeszcze paru innych gości, których teraz nie zdradzę. Jednak. Nie wszystkie karty odkrywasz. Nie wszystkie odkrywam jak najbardziej. Natomiast przypominam, że czekamy na nagrania młodych artystów, bo one są dla nas w Trójce najważniejsze, no bo trzeba sięgać po to, czego właściwie jeszcze nie znamy. Ja nie lubię grać bez przerwy muzyki, którą znam. Dla mnie przez całe moje życie było tak, że ja chciałem odkrywać nowe rzeczy i słuchać nowych rzeczy. Ja wolałem posłuchać zespołu, którego kompletnie nie znam, niż tego, którego utwory znam na pamięć. To z inżynierem Mamoniem, to tak powiedziałbym, to w zasadzie reminiscencji, rozumiem. Ale inżynierem nie jestem. Nie nastawiasz się na konkretny gatunek, po prostu czasami zdarza ci się, że nie wiesz, kto wykonuje, po prostu wkładasz płytę albo słuchasz pliku, zupełnie nie znając artystów, skąd pochodzą, jakie nazwiska za tym wydawnictwem stoją. Oczywiście, że tak. Często jest tak zresztą, swoją drogą, że ja na przykład nie opowiadam artysta, których nikt nie zna, bo to nie ma żadnego sensu. Każdy może sobie kliknąć w klawiaturę i znaleźć w internecie właściwie wszystkie informacje, więc po co ja mam opowiadać o kimś, którego ja nie znam nawet. Lepiej zaprezentować muzykę. Oczywiście. I niech muzyka, że tak się górnolotnie wyrażę, broni się sama. Absolutnie. Debiuty @polskieradio.pl. I słuchamy. Trójka żąda debiutów w sobotę po 17. Dzięki Tomku za odwiedzenie. Dziękuję bardzo. I nagranie właśnie Bartasa Szymoniaka. Bururum, bururum, bururum. Leżałoby się. I nawet jeśli to jest takie trudne, zrozumieć to, co czujesz i czym jest miłość. Jak nazwać to, co łączy nas? Od kiedy tylko pamiętam, ciągle biegnę gdzieś pod górę, zawsze cierpliwy. I przyznaj, bardzo cenisz to. Oddajesz mi dzień, oddajesz mi noc, oddajesz mi życie i czekasz wciąż. Czas ucieka szybko, już się dokonało. Jesteśmy jak dzieci, wszystkiego nam mało. Oddajesz mi dzień, oddajesz mi noc, oddajesz mi życie i czekasz wciąż. Chwile, które zwalają nas z nóg, lecz dają wielką siłę, jak wojownicy. Walczymy o tę miłość wciąż. Oddajesz mi dzień, oddajesz mi noc, oddajesz mi życie. I czekasz wciąż, czas ucieka szybko, już się do. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. I już po 11.30. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.

Od poniedziałku słuchamy dzienników Marii Dąbrowskiej. Przypomnę, że na ten pierwszy tydzień lektury przygotowaliśmy zapiski z roku 1945, tak w telegraficznym skrócie. I to taki rodzaj wstępu do tego, co przed nami, do stycznia, próbki stylu Marii Dąbrowskiej, którą znamy przede wszystkim z Nocy i Dni oraz z opowiadań. No i też mamy szansę zapowiedzieć, jakie tematy nurtowały ją, jakie miała problemy, zaczynając od nowa życie w Warszawie, w nowej też sytuacji politycznej, uzależnienia od sowieckiej Rosji. I już wracamy do Warszawy, do lata 1945 roku. Tutaj muszę powiedzieć, że to nie była pierwsza chwila, w której siadłam do biurka, ponieważ siadałam do niego i w czasie okupacji, ale oczywiście pierwsza, w której mogłam napisać coś, co było drukowane. No, napisałam wtedy Pielgrzymkę do Warszawy i taki utwór, który nie wiem jak zakwalifikować, Tu zaszła zmiana. To jest utwór, który jest też dosyć popularny i często nawet i w radiu parę razy był czytany. I ja go sama czytałam i w lekturze szkolnej jest. No ja nie mam do niego specjalnego sentymentu, ale niemniej to jest ten utwór, który napisałam po tak zwanym kataklizmie. Maria Dąbrowska. Dzienniki. 1945-1965. Czyta Olga Sarzyńska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment czwarty. Rok 1945. Lipiec. 17, wtorek. Rano w czytelniku odbieram ratę zaliczki na Noce i Dnie. Zanoszę projekt scenariusza filmowego o Edwardzie Dębowskim. Po obiedzie śpię, potem zasiadam do pracy. Na spacerze w ogrodzie ujazdowskim. Anegdota o szabli, którą Stalin podarował Rzymirskiemu z napisem. Druga o Polsce, podobnej do okrętu na morzu. Ma szerokie horyzonty, bałwany się miotają, chce się żygać i nie można wysiąść. Smutek dręczy mnie ciągle. Smutek wieńca umarłych, który mnie otacza. Gdy patrzę w okno, zdaje mi się, że z krajobrazu ruin jadzia wchodzi przez nie ku mnie. 18. Środa. Miałam dziś naznaczoną wizytę u naszej dawnej dentystki, uroczej pani Jasi Krzyżanowskiej, która wróciła tylko co z Oflagu. I tak się zasiedziałam nad notatkami do Bolesława Śmiałego, że na śmierć o tym zapomniałam. Dzień jak i wczorajszy, przepiękny. Anna smutna. 19. Czwartek. Śnią mi się już sceny z arcybiskupem Bogumiłem z XI wieku. Rano wyszłyśmy z Anną o 7:30, żeby jechać na Pragę. Od razu na Mokotowskiej trafiłyśmy na pustą ciężarówkę, która nas zawiozła na Pragę. Oprócz nas jechał tylko jeden robotnik. Zapytał, gdzie chcemy wysiąść. Przy gmachu rządu. Przy dyrekcji kolejowej, poprawił mnie robotnik i podał szoferowi. Przy dyrekcji kolejowej. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych w sprawie wyjazdu Anny do Lwowa Rzymowski, który jest gaduła, wygłosił niesłychanie ciekawy speech. Na moje pytanie, czy sprawa Lwowa jest już beznadziejnie przesądzona, powiedział: Lwów przegraliśmy pod Stalingradem. Wówczas, kiedy Sowiety były w najcięższym położeniu, Anders powiedział, że nie chce się bić z Niemcami i zabrał armię świetnie wyekwipowaną, z doskonałym korpusem oficerskim i wyprowadził ją do Persji. Sowiety, które ta armia kosztowała 300 milionów rubli, zacisnęły wówczas zęby i nie odezwały się ani słowem krytyki czy protestu. Ich postawa była: idźcie sobie gdzie chcecie, byleśmy was więcej nie oglądali. Stalin więc mówi: mnie Lwów jest niepotrzebny. Lwów odbiera wam Ukraina, a ja nie mam argumentu na waszą korzyść, żeby się temu przeciwstawić. Biedny Stalin, który nie może się przeciwstawić absolutnie zrusyfikowanej Ukrainie w sprawie Lwowa. Pomijając już zgrozę, jaką budzi polski minister, operujący kategoriami interesów nie Polski, lecz Rosji. Całe to opowiadanie przypomina mi bardzo kronikę Wincentego Kadłubka, donoszącego jako tuba kościoła, że Bóg ukarał Polskę 200 latami podziałów za zbrodnie zamordowania świętego Stanisława, której to zbrodni notabene nie było. Jak i nie było takiego odejścia Andersa. Odszedł nie, że nie chciał się bić z Niemcami, tylko że chciał się bić z nimi w obronie Polski, ale nie krzywdzicieli Polski, Rosji sowieckiej. Taką tubą Stalina z rodu Wincentych Kadłubków jest także Wincenty, polski minister Rzymowski. Z dalszej mowy Rzymowskiego, słuchanej przez nas w osłupieniu, wynikło, że Stalin miał do polskiej grupy konsultacyjnej w Moskwie wielką mowę, w której powiedział, że zamierza zrobić największy wysiłek, aby wymazać i przekreślić 400 lat, w ciągu których Rosja i Polska zadawały sobie wzajemnie ciosy. Nie jest to rzeczą łatwą. Przyjaźń polsko-rosyjska napotyka na opory zarówno w Polsce, jak i w Rosji, gdzie dotąd nie brak nacjonalistów. Polacy winni w tym dziele dopomagać. Wśród słowiańskich narodów są tylko dwa wielkie narody, rosyjski i polski. Rosyjski jest silniejszy i tylko w sojuszu z nim Polska zdolna jest zabezpieczyć się przed Niemcami. Niemcy nigdy nie przeboleją granic polskich na Odrze. Niemcy są wielkim narodem, który zawsze będzie mógł stać się groźną siłą. Oto mocny wykład polityki rosyjskiej. Ale gdzie jest polityka polska? Ciągle polityka z obcego natchnienia i ta niezdolność prowadzenia własnej politycznej gry na rzeczywistą korzyść Polski jest rzeczą najciężej zasmucającą. Pogoda nadal przepiękna. 22. Niedziela. Ktoś w naszej kamienicy ma od wczoraj radio, które do 11 ryczało w nieopisany sposób, nie dając nam zasnąć. Anna powiedziała, to są udręki pokoju. Nie ma nic straszniejszego, jak być zmuszonym słuchać cudzego radia i to radia w ręku nieinteligentnego, niekulturalnego człowieka. A tym było właśnie to wczorajsze. Rano o 10 wyjeżdżamy z Anną do Podkowy. Spędziłyśmy bardzo przyjemny dzień, bo byłyśmy zapowiedziane, a więc przyjmowano nas dobrze i serdecznie, jako gości oczekiwanych, a nie takich, co przybywają niespodziewanie, a więc nie w porę. W międzyczasie wizyta u Lorenców. Jego ciekawe opowiadania o górach olbrzymich, które nam teraz mają przypaść w udziale, o znalezieniu trzech arcydzieł Matejki w górskiej restauracyjce Waldschlüssen i o bytności u Gerarda Hauptmana. Potem pasjonujące rozmowy na trawie w ogrodzie u Lucjanów. Dobry podwieczorek i o 6:50 odjazd z kwiatami i resztą naszych rękopisów zostawionych w czasie wojny na przechowaniu u Lucjanów. 23. poniedziałek. Pogoda się popsuła. Wczoraj wieczór zerwał się straszliwy huragan, który zawalił wiele ruin i na pół zrujnowanych domów, gdzie mieszkali ludzie. Jest podobno kilkaset ofiar. Nowych ofiar miłości Warszawy. Olga Sarzyńska czyta fragmenty z dzienników Marii Dąbrowskiej 1945-1965. Muzyka Łukasz Borowiecki. Całość nieocenzurowana ukazała się w 2009 roku, wydana przez Polską Akademię Nauk. Głos pisarki pochodzi z wywiadu przeprowadzonego z nią przez Ryszarda Matuszewskiego dla Polskiego Radia w 1964 roku. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:45. Fragmenty zostały przygotowane zgodnie z licencją. A zatem kolejny, piąty fragment Dzienników Marii Dąbrowskiej jutro o tej samej co dziś porze. Za 7 minut południa. To promocja. Nasza akcja stadionowa znów dostępna.